Les 44. 44ste les. Eerste deel, by die see. As u van die see hou, kan u gerus een paar dae by een gewilde kusplek gaan deurbring. Van Kaapstad kan een mens na Hermanus in Muizenberg gaan, van Johannesburg na Durban met die trein. Die hele suidkus van Natal onderkant Durban is vol gewilde seevakantieplekke. By al die plekke is daar een lekker strand met verkleehutte en daar is strandstoele en groot sambrele te kry. Op die afbeelding sien u die strandgangers wat in die son lê om bruin te brand en ander wat met een strandbal speel. Vir kinders is daar nie een groter plesier as om met die sand te speel nie. Hulle bou sandkasteeltjies met dik mure en watervore daarom. Die vlag moet natuurlik op die toren kom. En dan word daar na mossels en skulpe gesoek en in die water geloop. Die gejuig en geroep kan een mens ver hoor. As een mens nie seesiek word nie, is een rit in een vissersboot op die see een van die heerlikste vakantieervarings. Die fris seebries versterk een mens en laat jou lewenslustig voel. Dit is echter net aangenaam as die see nie onrustig is nie. Tweede deel, vakantieplanne. Watter vakantieplanne het julle hierdie maand? Die plan is om die Kreur Wildtuin te besoek. Ons het al sulke interessante beskrywings gehoor van olifante, leeuws, kudu's, kameelpere, buffels, die verskillende boksoorte en nog so baie soorte voëls en klein diere in hul natuurlike omgewing, dat ek eintlik nou al opgewonde is. Wat gaan jy doen? Ons neem altyd die kinders see toe en bly dan 2 weke by hulle. Daarna laat ons hulle in die sorg van my suster en gaan my vrou en ek een rukkie lank alleen vakantie hou. Waar gaan julle gewoonlik heen? Ons kies altyd een nuwe strandoord. Vanjaar is dit Lorenzo Marx. Ons het daar een groot gemeubileerde huis gehuur. O, wag, nou het ek een gawe plan. Julle ry met ons saam see toe en ons besoek daarna saam met julle die wildtuin wat toch nie ver daar vandaan geleë is nie. Prachtig! Ek sal dadelijk by die parkeraad in Pretoria vir ons die alleenstaande luxe hut in die middel van die wildtuin bespreek. Hulle voorsien alles behalwe kos. Hulle sê die plantegroei is net so interessant as die diere lewe. Ek hou so baie van bome en so baie van bome en struike. Dan sal ek jou nie weer van die wildtuin kan wegkry nie. Die parkeraad het die vernaamste boomsoorte langs die paaie met nommers gemerk en een gedrukte gids verskaf die name. Koorsboom, marula, jakkalsbessie en tamboti is net een paar name van mooi bome wat aan my genoem is.